Şirk bir dindir arkadaşlar. Şirk bir dindir. Arabistan'daki şirk de bir dindir. Tüm müesseseleriyle, kurumlarıyla bir dindir. Birazdan geleceğim oraya. Onun için şirki tüm zamanlarda geçerli, tüm zamanlarda diğer dinlerin de içine bir virüs gibi sızmış olan bir din olarak bilmek lazım. Yahudilik belli zaten. Hazreti Musa'ya gelen İslam'ın tahrif edilmiş şekli. Hazreti Musa'ya gelen vahiy. Tüm insanlığa gelen vahiyler aslında aynı kaynaktansa eğer, aynı hakikatleri farklı biçimlerde söylemiş olmalı. Bir. İkincisi, tüm peygamberleri eğer Allah gönderdiyse ki ona inanıyoruz, Allah'ın gönderdiği peygamberler birbirlerini yalanlamazlar. Birbirlerini tasdik ederler. Vahiyler gibi. Dolayısıyla Hazreti Musa kendi zamanının insanlarına İslam'ı tebliğ etti. Yani insanlığın değişmez değerlerini tebliğ etti. Yani bu anlamda İslam, insan olmanın kuralları, iyi insan olmanın kuralları. Din demiştim, insana yardımcı olmak için gönderilmiştir. Vahiy, akla yardımcı olmak için gönderilmiştir. İbadetler, ibadetler ahlaka yardımcı olmak için vardır demiştim. Hristiyanlık belli. Hazreti Musa'ya inen Hristiyanlık değildi. Hazreti Musa Hristiyan değildi. Hazreti Musa Yahudi değildi. Hazreti İsa Hristiyan değildi. İmam Azam da Hanefi değildi. Şafii de Şafii değildi. Marx da Marksist değildi yani. Ne olur? Daha sonra gelenler onları bir şeye intisap ettirirler. Arkadan yürür yani. Dolayısıyla Hazreti İsa Hristiyan değildi. Hristiyanlığın kurucusu Hazreti İsa değildir. Hristiyanlığın kurucusu Tarsuslu Paul'dür, Paulus'tur. Sabiilik, dediğim gibi aslında mitraik yıldız inancıdır ki çok uzun anlatmak lazım. Mitraizmi burada anlatma taraflısı değilim, zamanımı onunla almak istemiyorum. Mecusilik, ateşperestlik, aslında ateşe saygı gösterirlerdi. Yani ateşe taparlar mıydı? Daha sonra bazı avam kısımlar, kesimler ateşte bir kutsallık vehmettiler ki Mecusiliğin doğduğu topraklar petrolün olduğu topraklardır. Oralarda ateş yanar ve bir daha sönmez. Çünkü gaz çıkar oralardan. Petrol çıkar, gaz çıkar. Buralar daha çok işte Kuzey Azerbaycan, Doğu Azerbaycan bölgesinde halen de yanar ateşkedelerin ateşleri. Efendim, işte minare kelimesi Arapların onların ateş yaktıkları sütunlara verdiği isimdir. Menar, yani ateş yeri, ateşin merkezi, ateşin yeri, ateşin sütunu anlamına geliyor. Dolayısıyla, yani mescit kelimesinin kalıbından, menar, onun için nar, ateş zaten. Ateş yeri, ateş yakılan yer anlamına geliyor. Oradan alınmış minare. Yoksa Allah Resulü'nün camisinde, mescidinde minare falan yok yani. Onun için mecusilik aslında özünde belki de tevhidi bir inançla başladı. Zerdüşt muhtemelen tek Allah'a inanan bir muvahhiddi. Ne zaman yaşadığı çok net değil. Milattan önce 9. yüzyıla tarihleyenler var. Milattan önce 600 yıla tarihleyenler var. Ama İran bölgesinde çıkmış ve insanları tek tanrıya inanmaya çağıran ama hemen ondan sonra işte Ardaviraf-name'de onun müritleri veya kendisini ona nispet edenler iki ilke inancını geliştirdiler. Ahura Mazda, Ehrimen. Yani kötülük tanrısı, iyilik tanrısı. Şeytana da tanrılık verdiler. Şeytanı da tanrı ilan ettiler. Şeytanın şerrinden korunmak için şeytana rüşvet verelim, ne yapalım ona da tapalım dediler. Dolayısıyla iki ilke inancı Çin'de de var. Yin ve Yang. Yin ve Yang efendim. Yani karanlık, aydınlık. Gök, yer. Dolayısıyla bu dualizm aslında tüm doğu dinlerinde var. Dualistik inançlar. Aslında Budizm de var, Hinduizm de var, Zerdüştlük de var. Maniheizm zaten dualizm üzerine, ikicilik üzerine kurulu, iki tanrılılık üzerine, iki ilkellik üzerine kurulu. Dehriler var Arabistan'da. Kim bunlar? Câsiye suresinde de ifade edildiği gibi, yani biz yaşarız ve ölürüz. Bizi zaman var eder. Zamandan başka bizi var eden bir şey yoktur diyen çok az bir kodaman kesim. Ümeyye dehridir. Übey bin Halef dehridir. Muhtemelen Ebu Cehil dehridir. Efendim, Velid bin Mughire dehridir. Yemen'de de bir dizine kadar insan vardı, onlar da dehrilerdi. Bunlar ahirete de inanmayanlar, dehriler. Yani bizi zaman var eder diyenler ki Kur'an bunlardan bir ayetle bahseder. Hanifler diye bir kesim yok. Söyledim biraz önce. Onlar aslında belki bir kişi söyleyebileceğimiz, Hanif diyebileceğimiz kişi Ümeyye bin, affedersiniz efendim, Hazreti Ömer'in amcaoğlu efendim, Zeyd bin Amr bin Nüfeyl. Allah Resulü ondan bahsetmiştir, söz etmiştir. Hatta Allah Resulü peygamberliğinden önce Hira'da onu ziyaret etmiştir. Dolayısıyla daha sonra bu adam çöle sürüldü, hatta çölde ölüme mahkum edildi. Müşriklerin peygamberimize eziyet etmeden evvel muvahhid olduğu için eziyet ettikleri tek şahıstır. Evet, belki yeri gelecek, ileride ona değineceğiz.